te petut mi, signore, nasta večirni že čas. Zori na nebi palajut, plače gitara suna. Pisni kohanja lunajut, a tebe dosi nema. Покрила весь край. Вийди, мій любий, сеньоре, серцю розраду не дай. Зорі на небі палають, плаче гітара сумна. Жду тебе, так виглядаю, а тебе досі нема. Yeah.